Capitolul 21. Iar când s-au apropiat de Ierusalim și au venit la Betfage, la muntele măslinilor, atunci Iisus a trimis pe doi ucenici zicându-le: mergeți în satul care este înaintea voastră și îndată veți găsi o asină legată și un mânz cu ea, dezlegați-o și aduceți-o la mine. Și dacă vă va zice cineva ceva, veți spune că-i trebuie Domnului și le va trimite îndată. Iar acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin prorocul care zice: spuneți fiicei Sionului, iată împăratul tău vine la tine blând și șezând pe asină, pe mânz fiul celei de sub jug. Mergând deci ucenicii și făcând după cum le-a poruncit Iisus, au adus asina și mânsul și deasupra lor și-au pus veșmintele, iar el a șezut peste ele. Și cei mai mulți din mulțime își așterneau hainele pe cale, iar alții tăiau ramuri din copaci și le așterneau pe cale, iar mulțimile care mergeau înaintea lui și care veneau după el strigau zicând: Osana fiului David, binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului, Osana întru cei de sus. Și intrând el în Ierusalim, toată cetatea s-a cutremurat zicând: cine este acesta? Iar mulțimile răspundeau: acesta este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei. Și a intrat Iisus în templu și a alungat pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu și a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor care vindeau porumbei și a zis lor: scris este, casa mea casă de rugăciune se va chema, iar voi o faceți peșteră de tâlhari. Și au venit la el în templu orbi și șchiopi și i-a făcut sănătoși și văzând arhierei și cărturarii minunile pe care le făcuse, și pe copiii care strigau în templu și ziceau: Osana fiului David, s-au mâniat și au zis: auzi ce zic aceștia? Iar Iisus le-a zis: da, au niciodată n-aș citit că din gura copiilor și a celor ce sub ți-ai pregătit laudă. Și lăsându-i a ieșit afară și din cetate la Betania și noaptea a rămas acolo. Dimineața a doua zi, pe când se întorcea în cetate a flămânzit, și văzând un smochin lângă cale, s-a dus la el, dar n-a găsit nimic în el decât numai frunze, și a zis lui: de acum înainte să nu mai fie rău din tine în veac, și smochinul s-a uscat îndată. Văzând aceasta, ucenicii s-au minunat, zicând: cum s-a uscat smochinul îndată? Iar Iisus răspunzând, le-a zis: adevărat grezi vouă, dacă veți avea credință și nu vă veți îndoi, veți face nu numai ce s-a făcut cu smochinul, ci și muntelui acestuia de veți zice: ridică-te și aruncă-te în mare, va fi așa. Și toate câte veți cere, rugându-vă cu credință, veți primi. Iar după ce a intrat în templu, s-au apropiat de el, pe când învăța arhierei și bătrânii poporului și au zis: cu ce putere faci aceasta și cine ți-a dat ție puterea aceasta? Răspunzând, Iisus le-a zis: vă voi întreba și eu pe voi în cuvânt pe care de mi-l veți spune și eu vă voi spune vouă cu ce putere fac aceasta. Botezul lui Ioan de unde a fost, din cer sau de la oameni? Iar ei cugetau într-un sine zicând: de vom zice din cer, ne va spune de ce dar n-ați crezut lui. Iar de vom zice de la oameni, ne temem de popor, fiindcă toți îl socotesc pe Ioan de proroc. Și răspunzând ei lui Iisus au zis: nu știm. Zisa lor și el: nici eu nu vă spun cu ce putere fac acestea. Dar ce vi se pare? Un om avea doi fii și ducându-se la cel din tâi a zis: fiule, du-te astăzi și lucrează în via mea. Iar el răspunzând a zis: mă duc, Doamne, și nu s-a dus. Mergând la al doilea i-a zis tot așa. Acesta răspunzând a zis: nu vreau. Apoi căindu-se s-a dus. Care dintre aceștia doi a făcut voia tatălui? Zisau lui cel de-al doilea. Zisa lor Iisus: adevărat grezi vouă că vameșii și desfrânatele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu, căci a venit Ioan la voi în calea dreptății și n-ați crezut în el, ci vameșii și desfrânatele au crezut, iar voi ați văzut și nu v-ați căit nici după aceea ca să credeți în el. Ascultați altă pildă. Era un om oarecare, stăpân al casei sale, care a sădit vie, a împrejmuit-o cu gard, a săpat în ea teasc, a clădit un turn și a dat-o lucrătorilor, iar el s-a dus departe. Când a sosit timpul roadelor, a trimis pe slugile sale la lucrători ca să ia roadele, dar lucrătorii, punând mâna pe sluci, pe una au bătut-o, pe alta au omorât-o, iar pe alta au ucis-o cu pietre. Din nou a trimis alte sluci, mai multe decât cele dintâi, și au făcut cu ele tot așa. La urmă a trimis la ei pe fiul său, zicând, se vor rușina de fiul meu. Iar lucrătorii viei, văzând pe fiul, au zis între ei, acesta este moștenitorul, veniți să-l omorâm și să avem noi moștenirea lui. Și punând mâna pe el, l-au scos afară din vie și l-au ucis. Deci când va veni stăpânul viei, ce va face acelor lucrători? I-au răspuns, pe acești răi cu rău îi va pierde, iar via o va da altor lucrători, care vor da roadele la timpul lor. Zisa lor Iisus, au n-ați citit niciodată în Scripturi, piatra pe care au nesocotit-o ziditorii, aceasta a ajuns să fie în capul unghiului, de la Domnul a fost aceasta și este lucru minunat în ochii noștri. De aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu se va lua de la voi și se va da neamului care va face roadele ei. Cine va cădea pe piatra aceasta se va sfărâma, iar pe cine va cădea îl va strivi. Iar arhierei și farisei, ascultând pildele lui, au înțeles că despre ei vorbește și căutând să-l prindă s-au temut de popor pentru că îl socoteau proroc.